کی وقار صاحب جو تھا اس نے بتایا جو کہ تقی عثمانی صاحب کے سفر نامہ میں نہیں آئے ہوئے. تو میں نے کہا کہ اس کو لکھو کیونکہ آپ کی فرد بات ہے, باقی لوگوں نے اس کو نہیں بیان کیا ہوا. ہاں جی, کیونکہ باقی لوگ 15 دن مہینہ ہفتہ دورے کے لیے گئے ہیں اور یہ اس کو وہاں 3 سال مسلسل رہنے کے ملے. ہاں جی, میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں 30 سال پنجاب میں پھرتا رہا ہوں, لیکن اس سے مجھے اتنا مشاہدہ نہیں ہوا جتنا 2 سال میرا قیام ہوا ہے وہاں ایم فل کے لیے. کیوں, تو دورہ ہوتا تھا, ایک چھوٹے سے ماحول میں سے گزرنا ہوتا تھا اور یہ پورے معاشرے کو پھر دیکھنا پڑا اس میں. تو تمہارا مدعا چڑھتا بھی نہیں کشمیر کے بھی سڑکے ہوئے ہیں سوکھ بسی جی کہ محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد, مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے نا تو پہلے 3 دن مسلسل بیٹھتی ہے. یہاں جی زیادہ سے الطاف صاحب اول دھیرے دیکھو, پورا دھیرے دیکھنا صحیح کہیں گے آگے کہنے پاس ہی. ہاں جی, پہلے 3 دن مسلسل بیٹھتی ہے. اس 3 دن میں مسلسل بیٹھنے سے اندر جو ہے تو پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے, اور اگر پہلے 3 دن مسلسل نہ بیٹھے تو عمل شروع نہیں ہوتا ہے. اگر 1 دن بیٹھ کر اٹھ جائے یا 2 دن بیٹھ کر اٹھ جائے, 3 دن یہ مسلسل کرے گی, اس کے بعد انڈے میں پیدائش کا عمل شروع ہو جائے گا. اس کے بعد پھر یہ روزانہ کچھ وقت نکلتی ہے جس میں پیشاب پخانہ کرتی ہے اور کچھ کھاتی ہے اور پھر جا کر بیٹھتی ہے. پھر یہ اس کا 21 دن کا اس کا چلہ ہوتا ہے نا, تو 21ویں دن اس کو جو ہے تو 21ویں دن پر اس کو پھر کشف ملتا ہے. کیا کشف ملتا ہے جی سفیر صاحب؟ ہاں نا, کہ انڈے میں شوزہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. انڈے ٹیسٹی ہے, اگر اس کے نیچے 15 انڈے رکھے ہوئے ہیں تو 12 کو ٹھوکر مار چونگ مار کر ٹونگا مار کر اس کو توڑتی ہے, 3 کو نہیں توڑتی ہے. کیونکہ اس میں اس کے کشف میں آیا تھا کہ 12 بچا ہے اور 3 بچا نہیں ہے. ان انڈوں کو پھر آپ جو ہے توڑیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یا بچہ بنا نہیں ہوتا ہے, عمل شروع ہی نہیں ہوتا, یا وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو مرغی جیسی چیز کو یہ تو کشف نصیب ہو گیا. اس کے کیسر صاحب چڑھ گئے خبر میں بھی, اور بس پوچھی چڑھ کے خبر دے والا وہ سرد ہے سداولا سے بڑے تفسیر ہوا کر چڑھ کے خبر دے بردل بس پوچھی. روزیرے پر بیا چڑھ کے خبر بک مرغی جب پہلے بیٹھتی ہے نا, پہلے انڈے پر 3 دن مسلسل بیٹھتی ہے. اگر 3 دن مسلسل نہ بیٹھے تو اس میں پیدائش کا عمل شروع نہیں ہوتا, وہ 3 دن کے تسلسل سے ہوتا ہے. ہاں جی, دغل سے سنورا سر نہ خپلا مشاہدہ کرے نہ چاہنا تھا پوسے کرے دے. ہاں جی, مالدار سڑے ہوتے تو سب سے چر کے نہ بچے ہو باسی ہو آگے بند جگہ دے سو کی ماں پہ خوار سڑائی چاہیے ہو گیا تو پیدا کی. ہاں جی, سروٹائے پسی گا خوشی نے کہی تین دن مسلسل بیٹھتی ہے. اگر 3 دن تسلسل نہ کرے تو عمل نہیں شروع ہوتا, اس کے بعد پھر 24 گھنٹوں میں سے تھوڑی دیر اٹھتی ہے، اس میں شور شرابہ کر کے وہ پیشاب پخانہ کر کے کچھ کھا پی کر پھر جا کر بیٹھ جاتی ہے. تو اس کا 21 دن کا چلہ ہوتا ہے، 21 دن پھر اس کو کشف نصیب ہوتا ہے. کشف میں جو ہے تو پھر یہ اس کو پتہ چلتا ہے، 15 انڈے آپ نے رکھے، 12 کو ٹھونگ مارتی ہے، 3 کو نہیں مارتی، کیونکہ میں یا بچہ پیدا نہیں ہوا یا عمل شروع ہی نہیں ہوا یا وہ خراب ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے تو یہ تو مرغی جیسی بے علم چیز کو، جانور حیوان کو جو ہے تو انڈے کے اندر کا کشف مل گیا. کہ ابھی میں اندر آ رہا تھا، وہاں پر طیب طاہری صاحب کا اشتہار لگا ہوا تھا، ختم نبوت والے کام کرنا چاہتا ہے. تو مرغی کو کشف ہو گیا، وہ حائل النحل، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم نے وحی کی نحل کی طرح، شہد کی مکھی کو، کہ اس کو کشف ہو رہا ہے. اور انسان کا کشف نہیں پاتے ہیں، دائل میں غیب دعویٰ کی جاکو فرق. یہ مولانا زکریا سے پوچھیں، لو سڑی والے نہیں بھیلے حقا خبر ہو، حقا تو منگا ہو بکو دعو کفریہ خبر ہوتا. تھوڑا والا وائی کہ نا جلسہ ہو چاہے نعت بنوا ہے، ایسا دے خبریں شروع کری دی اور جاننا ہوگا دے سندرے ہوا یہ بزان خوشحال کی ہوا جمنگا عبادت کو ہوا لکھ ساتھ پاس بھی شیخ صاحب پچھان کی نظم نکل شوے داغا وہ بچا ہوا ہے. کیا بات چرکے والا خبر ہمیں پاتش ہو اس کو ہو جاتا ہے. تو یہ مجاہدہ ہے نا، مجاہدہ اور پابندی ہے نا. اس برخدار سے میں نے پوچھا کہ کہاں پر تھے، کشمیر میں تو اس نے کہا تھا یہیں پر تھا. یہ کویا پنچھی مہینے آیا پھر تھک گیا بس، پھر سال نہیں آیا، سال کے بعد پھر ظاہر ہو گیا. تو اب وہ بیا چر کی خبر ہے تو براش میں چر گیا در ردے ہوئے اکڑے ٹک ٹک اکڑے، ہاں جی در ردے ٹکڑے بیا 15 دن نور ناستہ ہتل سے اب پاس چلا بیا لاڑلا راہ نگر سنگھ چلو چلو، ہاں جی ٹولا خواری میں باش ہوا جی. جتنی محنت کوشش کی ساری ضائع ہو گیا. حالانکہ 18 دن اس نے کام کیا تھا، لیکن 3 دن آخری کام نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 18 دن کی محنت اس نے 3 دن کے سے ضائع کر دی. تو تسلسل ہے، پابندی ہے، تسلسل ہے. ہاں جی تو پابندی سے بات ہوتی ہے، تسلسل سے بات ہوتی ہے. اس لیے جتنے معاملات ہم کرتے ہیں نا، بعض عبادت کے لیے ہیں، بعض حفاظت کے لیے ہیں، کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ضعفا ہیں، بعض اس لیے کہ دنیا کے کام ہمارے نہ اٹکے ہیں، اس کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دے گا. ہم کام پر جائے تو پھریں گے، وزیروں کے پیچھے پھریں اور افسروں کے پیچھے پھریں اور سفارشیں کرائیں. میں ایک کام کے لیے گیا، اس میں جب میں گیا تو وہاں پر ارباب جہانگیر صاحب آ گیا، جو کہ صبح سر کا وزیر اعلیٰ رہا ہوا تھا. جس آدمی کے پاس گیا تو فوراً اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور اس نے اپنی کرسی پر اس کو بٹھا دیا. ایک اس کا یونیورسٹی پر اسکول کا پرنسپل تھا، اس کا وہ کیا نام تھا، انگریزی والا جو تھا، ملک ناز یہ پرنسپل تھا. اس نے اپنی کرسی پر اس کو بٹھا دیا، اس کے آگے بادب بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے کہا سنگر اگلی ہوتا سو جی. تو اس نے کہا کہ لڑکے کو داخل کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا جی یہ دیکھیں منسٹری کے قوانین ہیں اور میں ان کے تحت داخلہ کر سکتا ہوں، ان کے خلاف داخلہ میرے بس میں نہیں ہے. وہ اگر وائس چانسلر سے آپ کروا دیں تو میں بالکل میں اس کو نہ کروں، پھر میں کروں گا. اس کو اس کام نہیں ہوا جی. تو میں نے کہا یا اللہ اسی کام کے لیے میں بھی آیا ہوا ہوں، میں نے بیٹے کا داخلہ کرانا ہے، اس کو میں نے ایک سال کے لیے نکالا تھا کہ اس کا حفظ مکمل ہو، اس کا ذہن پر بوجھ نہ آئے، اور اب جو ہے تو دوبارہ نیا داخلہ، نیا داخلہ ہے جی؟ صاحب اللہ اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ارباب صاحب دن کر کے جب چلا گیا نا، تو میں نے اسے کہا یا زوی داخلے تو راغل ہوں مادہ مختہ سرو بیا ماں موتلے ہو جائے، بس اور وہ تو سبورڈنٹ کو آواز دی کہ پلانے آتے خورا شاہ آ ڈاکٹر صاحب جو ہے یو کال چھٹے بنے جتنے وہ کرنا آ رہا کلو کرنا آ کاغذوں نے مغذوں نے ڈک کے داخلہ ورتا ہو کے جی، تو میرے دل میں کہا کہ خدا پاک ڈیڑھ سو روایت ڈیڑھ سو لڑے شال لڑے خمک تو پتن لگی ہیں جی. تو یہ اس میں بعض اوقات خاص طور سے جن امال کی چلا کشی کر کے اس کو ہم نے کیا ہوا ہے نا، یہ تو بس بالکل ایک لوہے محفوظ کو بدلنا، تقدیر کو بدلنا نہیں ہوتا، ورنہ یہ تو پہاڑ میں سوراخ کرتے ہیں بالکل جی. سبحان اللہ جی. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ تین دن آدمی سستی کی وجہ سے ترک کر دے تو برکت زائل ہو جاتی ہے جی؟ پھر نئے سے کرنا پڑتا ہے، اور بیماری ہے، عذر ہے، جو مجبوریاں ہیں وہ ٹھیک ہے، عذر کو اللہ پاک نے مانا، تسلیم کیا ہوا ہے، رخصت دی عذر کے لیے، تو اس وجہ سے زائل نہیں ہوتا، اور سستی سے آدمی کر لے زائل ہو جاتا ہے، اثرات زائل ہو جاتے ہیں جی؟ میرا ایک بڑا مشکل مسئلہ تھا، اس کے لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دم کیا، دعا کی تو حل ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے چدا سے دم بھر بندو کا منگ سنگا جتا تھا ایک کڑو ہاں جی چدا سے منگ تو کا کھانا آخو درش کالا سیوا ماغ خدمت کرو درش کالا درش کالو زور اس ہاں جی آخو یہ رضے خبر نہ ہوا کھانا ہاں جی تو 30 سال کے پیچھے سے زور تھا اس میں ہاں جی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھا جہاں ان کے قصبے کا تھا، اس پر قتل کا مقدمہ ہو گیا. اسی وقت کا حضرت صاحب مجھ پر تھانے میں رپورٹ ہو گئی ہے، کتاب میں لکھ دیا ہے، FIR کہتے ہیں نا، کتاب میں لکھ دیا ہے. تو جو FIR تو اس کی آپ جائیں نا تو FIR نہیں لکھا کرتے، تو کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ FIR اس پر آ گئی نا، ایک تو اس پر کاروائی ضروری ہوگی کہ کاروائی کرے گا، بس وہ کیس ہو گیا، وہ کیس کو کرنا اس کے ذمہ ہو گیا ہے. تو اس لیے روزنامچہ میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بغیر کاروائی کے اگر مسئلہ حل ہو گیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو روزنامچہ لکھتے ہیں، FIR نہیں لکھتے. اس کی FIR درج ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا حضرت صاحب کہ یہ تو FIR درج ہو گئی. تو انہوں نے تھانے دار کو بلایا، اسے کہا کہ تم نے اس کی قتل کی FIR درج کی، اس نے کہا کہ بس کیس آیا میں کیا کروں، درج کرنی تھی. تو حضرت صاحب نے کرنا نا یہ کیس جو ہے اس کو نکالو. اس نے کہا حضرت صاحب یہ کتاب اس میں صفحے لکھے ہوئے ہیں، اس پر درج ہو گئی ہے، اب جو ہے تو میں اس کو ہٹا نہیں سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں، بس یہ اب ریکارڈ میں آ گئی. تو حضرت صاحب نے اس سے کتاب لی، صفحے کو پھاڑ دی. اس نے کہا نوکری ہو جما ختم کڑا ہو روا دے سوکھ مسا جی. کہ حضرت صاحب نے، حضرت صاحب کے بھی تھانے دار کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ اسے کتاب لے کر پھاڑ بھی دیا ہاں جی، ہر ایک کلز نہیں کرتا آدمی. تو یہ بات ساتھی کہا کرتے تو خوڑے رہا دماغ کے ناست دماغ ہو سپیڑا اڑا نہ گلا دا سپیڑا دا سے مفت تھا چار چار تو راشی ہے. تو وہ تھانے دار کہتا ہے اس وانے میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا عرصہ میں نے نوکری کی ہے اس کتاب کا اس کا صفحے کا میں اسے کسی نے نہیں پوچھا ہے. سبحان اللہ. تمہارے رشتے دار آتے تھے تو شعر مجھے سنایا کرتے تھے کہ اولیا را ہست طاقت از الہ تیرے گشتہ باز گردانت ذرا، کہ اولیا اللہ کو اللہ پاک کی طرف سے ایسی طاقت ملی ہوئی ہے کہ چھوٹے ہوئے تیر کو واپس لے آتے ہیں. جیسے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کہ وہ واپس ہو جاتی ہے. اب اس دن جیل میں ملنے کے لیے آدمی کو گیا تھا نا, تو اس نے کہا کہ اس آدمی نے آ کر فائر کیا مجھ پر, تو میں نے کہا بچ کیسے گیا؟ اس نے کہا جو اس نے فائر کیا تو ایک آدمی نے اس کو نہیں گیا, ایسے کر دیا بس فائر اس کا وہی چلا گیا اور میں بچ گیا. سبحان اللہ. تو کیا بات عرض تھی جی؟ ہاں تسلسل نا جی, چرگ والا خبر ہے کر جی. سائیکل والا کو پورا قصہ دیکھنا جی. میرا ایک شاگرد تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم بڑے پھرتے ہو, تبلیغ کے کام کرتے ہو, چاروں طرف سارے دیہاتوں میں جاتے ہو, پیدل جا رہے ہوتے ہو, تو تمہیں میں سائیکل سکھا دوں تو بڑا آسان ہو جائے گا اور بہت کام کرو گے پھر. تو میں نے کہا انشاءاللہ کبھی سائیکل سیکھیں گے. تو اتنے میں اس طرح ہو گیا کہ یونیورسٹی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, یہ کوئی سن 77 کا واقعہ ہے, بھٹو کی پھانسی کب ہوئی ہے؟ 78 میں ہوئی ہے. اچھا یہ میرا خیال ہے پھر اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے کا واقعہ ہے, کوئی ایسا واقعہ ہے ساری یونیورسٹی خالی کر دی, مکمل خالی کر دی. اس نے اس کے بعد کوئی واقعہ ہے, ساری یونیورسٹی کو مکمل خالی کر دیا. تو شاگرد میرا آیا, اس نے کہا کہ اب یونیورسٹی خالی ہو گئی ہے, یونیورسٹی ساری خالی تھی اور یہ شیخان بخان جو تھے میرے پاس رہ رہے تھے, اصل میں انہوں نے خالی نہیں کی, انہوں نے خالی نہیں کی ہوئی ہے. اس میں کوئی خاص واقعہ تھا جی, اس پر حکومت کو خطرہ تھا کہ کوئی دینی تحریک ہے اس میں طلباء کام کر لیں گے. تو اس میں وہ جو تحریکی طلباء تھے وہ اس دن میرے پاس رہے, اور چھاپا آیا اس وقت ڈاکٹر جمال جو ہے وہ ہوتا تھا پروسٹ ہوتا تھا, ساری یونیورسٹی اکٹھی ہوتی تھی, میڈیکل انجینئرنگ ایگریکلچر سارا اکٹھے ہوتے تھے. تو وہ چھاپے کے لیے خود آیا, وہ کوئی تھا پتہ نہیں, چھاپے کے لیے خود آیا. جب چھاپے کے لیے خود آیا تو یہ سارے شیخان میں خان جو تھے یہ میرے پاس دفتر وارڈ لاج میں آ کر بیٹھے ہوئے. تو اس نے آ کر دیکھا کمرے تو سارے بند ہیں, رات سے خلق والی تھی جس رکھا خلق دیا, وہ ٹول کمرے بند ہیں. تو جب وہ میرے کمرے کی طرف آیا تو بڑے جوتے آگے پڑے ہوئے ہیں کمرے کے آگے, اس نے کہا تھا ہوٹل مہمان آ کر چلا کیسے, تو اس نے کہا مہمان پتا خبر آ کہ مہمان نہ سیلتا اور صاحب راجما یونیورسٹی چھاپا رہا بولے ماں حال تھا خوما جی. السلام علیکم جی, الحمد للہ جی, آج اور الحمد للہ جی خیر خرید نہ جی, خدا احسان نہ جی, خدا کمزور ضعفا تو خدا تر آسان تھا کہ جی, کمزور خلق ہوتا اور ضعفا تو خدا تر آسان تھا کہ نا جی. السلام جزاک اللہ خیر جی, سر خبر ہو جی. تو اس نے کہا داخو ملمانا نہیں آئے, چلا گیا جی. تو اللہ نے بچا لیا ہمیں. تو دوسرے دن وہ جو طلبات ہے نا, یہ میرا خیال ختم نبوت کا ہی کوئی مسئلہ تھا, اس میں خوب انہوں نے دوسرے دن کام کیا جی. تو اس شاگرد میرے نے کہا کہ تم جو ہے تو سائیکل اب سی اب یونیورسٹی خالی ہے, تو مجھے لے گیا جی سائیکل سکھانے کے لیے. تو خدا پاک کم مصیبت کر دو گیا اسلمان. تو وہ کہتے لکھ تو لکھ وار ہوگا کرنا, تو لکھ وار ہوگا کرنا. تو لگا رہا اور میرے تو پٹھوں میں درد ہو گیا, لیکن لگا رہا. پھر اس نے جو ہے تو واقعی استاد میرا ایسا تھا مجھے گرنے نہیں دیا. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا ماں ہو پریخ ہے تخبلا لے گیا چلے. جب اس نے یہ بات کہی نا تو میں گرنے کو جب ہوا گرنے کو ہوا تو گرتے گرتے بس ہو گیا. اس نے کہا تو اللہ جوش واپسی جی. تو یہ جب اس وقت کی استاد کسی آدمی کو کامل کرتا ہے نا تو یہ ایک وقت ہوتا ہے, خاص وقت ہوتا ہے. اس کا ذات اللہ جو شور سال تھوڑا سی گوشوا مجھے بس اس نے اور دے کے کر دینا بادا کیا اپنی گرو گے نہ تولا دشی بھی نہیں سنا میں لاٹ کی دوستوں کو تو تولا حاصل کر لینا بس کے بعد اس کے بعد پھر آدمی کا نفس کے اس سے بچنا اور اس سے گناہوں سے بچنا اور نفس کی سازشوں سے چالوں سے بچنا یہ پھر آدمی کے لیے آسان ہو چکا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بچنا اس کو آسان کر دیتا ہے. لیکن جب وہ دورانیہ پورا ہو جائے نا جی, دورانیہ پورا نہیں کرتے ہیں, چلتے بھی اپنی مرضی سے ہیں, اپنی مرضی سے چلتے ہیں, جو آیا جو کیا. وہ ایک آدمی مجھ سے بیت ہو گیا تو کچھ دن نہیں آیا, میں نے کہا وہ کدھر چلا گیا, نے کہا اس نے تو وہ تفسیر سیکھ کر چلا گیا. یا خدا پاک, وہ بیت تو یہ معاہدہ تھا کہ دین میں آپ کے مشورے پر سیکھوں گا چلوں گا, تو یہ معاہدہ تھا. اب اس نے اپنی مرضی پر جا کر تفسیر کرنا سیکھ, خود نہیں کس سے پڑھ رہا ہے کس سے نہیں پڑھ رہا ہے. ایک دفعہ میں نے ایک لاہور والا ہمارا مرید نا عبد الباسط کو میں نے کہا کہ تعلیم الاسلام جو ہے یہ پڑھ لو, اور تعلیم الاسلام کو جو ہے تو کئی بار پڑھ لو, جہاں سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے پوچھ لینا, جس کی پریشانی ہے عالم سے پوچھ لینا. یہ کسی مولوی صاحب کی جیسے کہا تعلیم الاسلام کو چھوڑو تو میں وہ پڑھا دوں گا نور الہدیٰ پڑھا دوں گا. تو اس نے کہا جی میں نے تو ان کے مشورے پر نور الہدیٰ پڑھ لی. میں نے کہا ماشاء اللہ کہ میں نے تعلیم الاسلام پڑھنے کا کہا تھا, آپ نے نور الہدیٰ پڑھ لی اور پھر آپ نے پڑھ بھی لی, ناجن سے پڑھ لی کہ جو آدمی بیت کے سلاسل میں نہ ہو اور بیت کے سلاسل پر اعتراض کر رہا ہو تو اہل تصرف اس کو کہتے ہیں ناجنس. ناجنس سمانا بھی ہے بیت اللہ سے, اللہ سے سمانے نا اجڑا کرنا یار سادہ مانا اجڑا نہ جنس ہجڑا تھا وہی ہاں جی, جنس نہیں نہ نر دینا نہ خز ہو جانا جی. ہماری والدہ صاحبہ دو سخت گالیاں دیتی تھی گھر میں, اس کی عادت تھی. ایک اس کی سخت گالیوں سے اسٹاف دار گرا اخرے میں آج کل سخت تھا غصہ والے چیز منگلا کے آخرا پورے لگا رہا سن 52 پورے گرا کھڑے لو رواج نہ اچھے بھائی یہ دا کرنے لو بھائی کھولو یہ چیز بے پیرا یہ پلانی دا اکڑو دا خرا دا کار اکڑو دا کار اکڑو میں بے پیرا دے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یعنی مطلب کوئی معیاری آدمی نہیں ہے یہ کہ سارے گڑبڑ کر سکے گا. کیوں بولے تھے مور منگ بے پیرا ورتا ہوا لو اس نے تو یہ جو ہوتے ہیں ناجنس وہ ہوتے ہیں سنولا سر جی, کہ نہ بیت ہو اور نہ بیت کا سلاسل کو مانتا ہو ان کے خلاف بولتا ہو تو ان کا حال ناجنسی کا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی نقصان ہوتا ہے, قلب پر قدرت آتی ہے جی. اور جن لوگوں کو نور قدرت محسوس ہوتی ہے وہ محسوس کر لیتے ہیں. یہ نواب صاحب جو گزرے ہیں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے بہادر جی ارجن تھے, انہوں نے اپنے نہ یہ مسئلہ کے اہل حدیث نہیں تھے, یہ سنت الجماعت کے تھے. یہ صدر بہادر آج کا سفرنامہ جو ان کا ہے نا, تو انہوں نے لکھا ہے کہ بحر جہاز کا سفر تھا, اس میں جماعت کی نماز ہو رہی تھی تو جماعت کی نماز غیر مقلدین اہل حدیث کرا رہے تھے. تو کہتے میں نے ان کے ساتھ جماعت کی نماز سے میں نے پڑھنا شروع کر دی. تو کہ چند نمازیں میں نے پڑھی, دل میرا سخت ہو گیا, قلب میں سختی آ گئی. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے سختی آئی ہے. جی ہ ہاں پھر وہ کتاب پڑھی. میرے پاس کتاب تھی شاہ عبد الحق محدث علی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو پھر میرے قلب کا حال بحال ہوا. نہ قلب ہے نہ قلب میں کچھ حال ہے, تو بے حال آدمی کو کیا پتہ چلتا ہے کہ حال تھا وہ ضائع ہو گیا یا کم ہو گیا یا ہو گیا. تو کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, علی اجویری صاحب کا غالباً اپنا ہے. بات ہے کہ میرے جو قلب میں انوارات اور معارف کا ورود ہوتا تھا وہ بند ہو گیا. بند ہو گیا تو چاروں طرف جو لوگ تھے میرے, ان سے میں نے کوشش کی تو بحال نہ ہوا, حال بحال نہ ہوا. تو کہہ پھر میں سفر پر نکل گیا کہ سفر میں نکلوں, ہو سکتا ہے کہ بحالی ہو جائے. کہ سفر میں نکلا تو ایک خانقاہ میں میری رات آئی. یہ کسی بزرگ کی خانقاہ تھی لیکن بزرگ وفات پا گئے تھے, باقی سارے گدی نشین تھے. تو گدی نشین اس لیے جمع ہو گئے تھے کہ شکرانے وغیرہ آتے تھے, کھانا پینا خوب ہوتا تھا, تو مزے خوب تھے کھانے پینے کے, اس لیے وہ رہ رہے تھے وہاں. تو کہتے میں جب چلا گیا تو یہ لوگ کھانا تم نے دے دیا, جب کھانا دے دیا لیکن یہ لوگ خربوزے لے کر آئے. تو خربوزے نے کہا کہ یہ بس اب چھوڑو, مہمان کو کون خربوزے کھلائے گا, کھانا اس کو دے دیا نا. تو کہتے میں مجھے انہوں نے نیچے چھوڑ دیا اور خود چھت پر چلے گئے. چھت پر چلے گئے اور وہاں خربوزے کھا رہے ہیں, پھر ان کو بھول گیا کہ وہ مہمان نیچے ہے نا. کہتے خربوزے اوپر سے کھاتے ہیں, چھلکے نیچے پھینکتے ہیں, تو ٹپا ٹپ چھلکے مجھے لگ رہے ہیں, چھلکے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں, نہ آرام ہو سکتا ہے نا, اور ذلت نفس کی لادہ ہو رہی ہے. کہتے چھلکے جتنے چھلکوں کی چوٹیں کھائی کھائی کھائی, بس جوں چھلکے مکمل ہوئے تو میرا قلب کا حال بحال ہو گیا. بس صبح اٹھا تو میں واپس آیا. تمہارا نہ قلب کا نہ حال نہ بے حال, بس بے حال آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا حال تھا. جو بے حال ہوا بحال ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ.